Yeni bir haftadan, radyomuzun yeni yayın döneminden ve hayatın pusulasından herkese merhaba. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Yepyeni bir günde ve yepyeni bir haftada yine sizlerle birlikteyiz. 2,5 aylık bir dönem süresinden sonra. Efendim, hayatın pusulası biliyorsunuz ki, ya da yeni açanlar, yeni dinleyenler belki de bilmiyorlar tabii ki. Hayatın pusulası her hafta pazartesi günleri saat 14.15'te psikolojik ve felsefi konuları içeren bir program Hayatın Pusulası. Mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Bana buradan her türlü soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda Hayatın Pusulası'nı Facebook sayfamızdan da beğenebilirsiniz. Bu sene geçen yıla göre farklı bir müzik seçimi yaptım sizler için. Geçmiş yıllarda 70'li ve 80'li yıllar çalıyorduk. Artık 80 ve 90'ları çalmaya başlayacağız bu yıl. 90'lı yılları da özlediğimizi hissederek artık onları da dinleyebiliriz. Evet, bu hafta 15 Eylül itibariyle okullar da açıldığı için tabii ki okul fobisini işlemek istiyorum. Anneler ve babalar bu konuda sıkıntılar, hatta çocuklar, öğrenciler sıkıntı yaşamakta. O zaman gelin bakalım, bu okul fobisi nedir? Neler getiriyor çocuğa, anneye babaya? Ne gibi görevler üstlendiriyor? Bunları inceleyelim. Okulların açılma zamanı geldiğinde biliyorsunuz ki okula yeni başlayacak çocukları olan her anne ve baba ilkokul sıralarında karşılaştığı korku ve heyecan karışımı duyguyu hatırlayarak o dönemi adeta yeniden yaşamaktadır değerli dinleyiciler. Ev ortamı gibi rahat bir hayattan kurallarla dolu okul hayatına adım atmaya hazırlanmak her çocuk için problem teşkil ediyor. Farklı elbiseler, yeni arkadaşlar, efendim işte çeşit çeşit defterler, rengarenk kalemler, her türlü oyunlar çocuklar için yeni bir dünyaya adım atmak anlamına gelmekte biliyorsunuz. Evet, çocuklarından önce ebeveynlerinin bu duruma hazır olmaları gerekmekte demiştik. Çünkü çocukların bu dönemde karşılaşabilecekleri problemleri önceden kestirmek ve bilinçli bir şekilde onlarla baş edebilmenin yollarını aramak önemli. Evet, kısa bir giriş yaptık. Bundan sonra güzel bir müziği hak ediyoruz öyleyse. Sırada Emel var, Faka Bastın diyor. Bastın devam ediyoruz programımıza. Bu hafta Pusula okul fobisini gösteriyor. Okul korkusu nedir? Biraz da bundan bahsedelim. Okul çağı içindeki çocuğun okula gitmeme yönünde direnmesi ve arkadaşlarını kabul etmemesi, ağlamak gibi tepkiler geliştirmesidir. Okul korkusu kızlar ve erkeklerde eşit oranlarda görülmektedir. Bu korku çocuğun eğitim alacağı ortama uyum sağlamasını engelliyor tabii ki. Çocuklar için korku, yaşama adapte olabilmenin, kaygı veren durumlarla baş edebilmenin yöntemlerinden bir tanesi. Okul korkusu hızlı ele alınıp gerekli müdahaleler yapıldığı takdirde çabuk atlatılabilir. Her yeni durumun uyum sorunu yaşatıyor olması da normaldir aslında. Anneden ayrılık deneyimini ilk defa anaokulu döneminde yaşayan çocuklar bu dönemde okulun içine girmeye ikna olmakta zorlanırlar ve tedirgin olurlar. Normal gelişim gösteren bir çocukta bu durum kabul edilebilir. Ancak sorun okula başlamakla ilgili değildir tabii ki. Anne ve çocuk arasındaki bağımlı ilişki kapsamında annenin çocuğun bireyselleşmesine izin vermemesi, bir bakıma annenin de çocuğa bağımlı olması, ev içinde baskılık ve kaygılı ortamların olması, yeni bir kardeşin gelmesi, çocuğun bu süreci henüz anlayamamış olması, anne ve babanın çok kaygılı kişiler olmaları, aile içinde bir yakınının kaybı ve hastalıklar gibi birçok faktör de etkili olabilmektedir okul korkusunda. Çocuğun okula başlamadan önceki dönemde arkadaş deneyimlerinin niteliği, duygularını ve düşüncelerini anlatmada desteklenmiş olması, bu dönemdeki zorlukları atlatmada önemli deneyimler oluşturuyor değerli dinleyiciler. Bağımlı, ilişki kuramayan, arkadaşlarıyla oyunu reddeden, anne ile ilişkisi sağlıklı organize edilmemiş bir çocuğun okula başlarken sorun yaşaması beklenebilmektedir tabii ki. Bu çocuklarda ilgi ve enerji kaybı, efendim işte sinirlilik, içe kapanık olma durumu, nedensiz ağlama, baş ve karın ağrılarından yakınma gözlemlenebilir. Bunu çoğunlukla da çocuklarımızda görüyoruz zaten. Okula karşı negatif duygular beslememeleri için çocuklara okulla ilgili gerçekçi bilgiler vermemiz gerekiyor. Okula başlama dönemi öncesinde anne çocuğu farklı arkadaşlıklar kurması için cesaretlendirebilir. Ayrıca çocuğun güven duyabileceği başka aile bireyleri kendi okul deneyimlerini de çocuğa aktarabilir. Okulun öğrenme eyleminin dışında da çocuğa keyifli gelebilecek yönlerinin de anlatılması faydalı olabilir. Efendim işte çocuk psikolojisiyle ilgilenen uzmanlara bakıldığında anne babalara genel olarak çocuğun bireysel becerilerini geliştirmesini, kendi başına giyinip soyunabilmesini, yardımsız yemek yeme gibi becerileri kazanmış olmasını biz uzmanlar öneriyoruz. Ayrıca her anne baba çocuğunu her dönemde etkin bir şekilde dinlemeli ve kaygılarının olabileceğini de kabul etmelidir. Bu korkuya yakalanan çocuğa aile ne yapmalı diyeceğim ama ondan önce bir müzik arası, sonra devam edeceğiz. Yine 90'lı yıllardan, ilk dönemlerinden ve Tarkan'ın ilk albümlerinden bir parçayı dinliyoruz. Tarkan, çok ararsın beni diyor. Radyo Havan'dasınız. Hayatın Pustası devam ediyor. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Burada her türlü soruları ve sorunlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince ben de sizlere mail yoluyla cevaplamış olacağım. Bu arada da Facebook sayfamızdan da bizi beğenebilirsiniz. Hayatın Pustası'nı beğenebilirsiniz. Bu hafta okul korkusunu işliyorum. Okul fobisi diğer bir adıyla. Ve bu korkuya yakalanan çocuğa aile nasıl davranmalıdır diye bir sorumuzu sorduk ve orada kaldık. Şimdi çocuğun okula gitmeyle ilgili bütün kaygıları dinlenmeli öncelikle. Okulla ilgili duygu ve düşünceleri anlatmaya çalışılmalıdır. Okul korkusunun çocuktan olduğu kadar okul ve öğretmen tutumlarının da kaynaklanabileceği unutulmaması gereken durumlar. Okula gitmeyle ilgili aile bireyleri ortak tutum içinde olmalı ve çocuğun okula gitmemesine izin verilmemelidir. Her anne ve baba çocuğuna kaygılarını anladığını, bu kaygıların zamanla geçeceğini ve okulda öğrendiklerinin kendileri için de önemli olduğunu vurgulamalı. Ayrıca uzun vedalaşmalardan, kişisel kaygıların yansıtılmasından kaçınılmalı. Ev içinde de çocuğun anne babaya bağımlı olması azaltılmaya çalışılmalı. Kendi başında bulduğu uğraşlar konusunda destek olunmalı. Tek başına da oynayabileceği oyuncaklar ve oyunlar alınmalıdır. Ebeveynler okullar başlamadan önce okul alışverişini çocukla birlikte yapmalı. Anne baba dikkatli olmalı ve bu dönem içinde olabilecek bütün sorunlardan yayınlar vasıtasıyla haberdar olmalıdır. Çünkü problemi çabuk fark etmek ve doğru müdahale etmek çözümü de çabuk getirmektedir biliyorsunuz ki. Peki ya öğretmenler ne yapmalı? Evet, bu dönemde öğretmenlerin de duyarlı olmaları gerekiyor. Öğretileni yapamıyor olmasının çocukta kaygı uyandıracağı unutulmamalı ve öncelikli olarak öğretmek kaygısı taşımamalıdır. Önce çocuğun sıkıntısının ne olduğu sorulmalı ve bu konuda yardım edebileceği anlatılmalıdır. Katı tutum bu sorunları artırmaktadır. Öğretmen çocuğa okula gelmesi gerektiğini ve onun öğrenmesini önemsediğini anlatmalıdır. Evet değerli dinleyiciler, okul korkusu anaokuluna başlayan 3-5 yaş döneminde yoğun yaşanabilmektedir bu yaşlardaki çocuklarda. İlkokula başlangıç yine bu korkunun görüldüğü ikinci dönemdir. Daha yüksek sınıflardaysa 12-14 yaş döneminde de ortaya çıkabiliyor. Bu dönemde çocuğun bireysel gelişimine de önem vermek gerekir. Anne çocuk ilişkisi doğru organize edilirse tekrar ortaya çıkmayabilir bu korku. Ancak çocuğun eve bağımlılığı desteklenir, okula gitmeme ile ilgili istekleri desteklenirse tekrar bu sorunlar yaşanabilmektedir. Şimdi anaokulunda ilk gün stresi nasıl atlatılır? Biraz da bundan bahsedelim. Her okula başlayan çocuk aynı tepkiyi göstermez tabii ki. Anaokuluna başlayan çocukların zaman ve uzaklık kavramı tam oturmadığı için ilk kaygıları bu yönde oluşur. Evimize ne kadar uzaktayım? İşte annem beni alacak mı? Bu çocukları tanımıyorum. Efendim ihtiyaçlarımı kime söyleyeceğim? Yardım edebilirler mi bana? Ev kuralsız bir yerdi. İşte her şeyi kuralla yapacak olan sıkıcı bir yerdeyim şimdi gibi. Çocuk bu soruların cevaplarını yaşayarak öğreneceği için kaygıları da yüksek olmaktadır. İlk gün okulda 1-2 saat kalmak, annenin onu ne zaman alacağını saat üzerinden göstermesi, öğretmenle tanıştırıp nasıl yardımlar isteyeceğini anlatması çıkacak sorunları azaltabiliyor. İlk birkaç gün çocuğun görebileceği bir yerde oturup oradan ayrılmamak da yararlı olabilir değerli dinleyiciler. Adaptasyon sürecine geldiğimizde ise daha önce okula gitmemiş bir çocuk için 10 günü aşan ve hiç azalmayan uyum sorunları varsa anaokuluna gitme durdurulmalıdır. Çünkü çocuk okula gitmek için henüz hazır değildir. Daha önce anaokuluna gitmiş çocuklarda uzun tatil sonrasında okula dönüş güç olabilir ama okul tanıdıkları bir yer olduğu için burada yaşanan kaygı daha kısa sürede atlatılabilir. Taviz vermeden eski düzen içinde çocuğun anaokuluna gidip gelmesi sağlanmalı ve çocuğun evde kalmasına izin vermelidir. Çocuğa ilgisiz olmak ya da aşırı derecede ilgi göstermek çocuğun duygusal ve bilişsel gelişimini geciktirmekle birlikte öğrenme ve uyum sorunlarını yaşamasını da kaçınılmaz kılmaktadır değerli dinleyicilerimiz. Şimdi biraz ara verelim ve müziğimizi dinleyelim. Sırada İzel Çelik var, Eller Havaya. Okul fobisine devam ediyoruz hayatın pusulasında. Evet, biliyorsunuz ki her anne ve baba için çocuğunun okula başlaması heyecan verici ve sevindirici bir olay. Günler öncesinden hazırlıklar başlar. Önlükler, çantalar alınır, kırtasiyeler alınır hatta. Çoğu çocuk da anne babasının bu heyecanına katılır. Okula başlamadan önce çok istekli ve hevesli görünseler de bazı çocuklar için okula gitmek o kadar da kolay olmaz. Okullarının açıldığı ilk gün herhangi bir ilkokula gitseniz bahçe kapısından içeri girmemek için direnen, bahçede annesinin eteğine yapışarak ağlayan ya da sınıfta annesinin yanına oturmuş elini tutan çocuklara rastlarsınız değerli dinleyiciler. İşte bütün bunlar okulların yeni açıldığı ilk günler gerek aile gerek öğretmen tarafından pek de yadırganmaz. Asıl sorun günler geçmesine rağmen çocuğun annesinin sınıftan ayrılmasına izin vermemesiyle ortaya çıkıyor ve artık ne gününü sırada oturarak geçiren anne memnundur ne de sınıfında bir anneyi misafir etmek zorunda kalan öğretmen. Diğer yandan okuluna düzenli olarak devam eden uyumlu ve derslerinde başarılı bir çocukta da günün birinde okula karşı isteksizlik ve bunun sonucu okula gitmeme görülebilir. İşte okula gitmek istememe, gitmeme durumunda da bizler uzmanlar diyoruz ki okul korkusu, okul reddi. Şimdi okul korkusunun genelde biraz önce de bahsettiğim gibi anneden ayrılma korkusu ile yakın ilişkisi var. Özellikle küçük yaştaki çocukların okula gidememesinin nedeni anneden ayrılamaması. İşte bunun temelinde ise bozuk aile içi iletişim ve etkileşim yatabilir. Bu tip ailelerde genellikle bunaltılı, devamlı kendisine bir şeyler olacağından korkan ve çocuklarından ayrılamayan anne veya babalar vardır. Sonuçta kendi yoğunluğunda anne veya babasına, onların yokluğunda da kendisine kötü bir şeyler olacağı endişesi yaşayan her şeyle ailesine bağımlı, tek başına ve bağımsız bir hareket edemeyen çocuklar yetişir. Evinden ve annesinden ayrı kalan çocuk yineleyici şekilde aşırı sıkıntı duyar, annesine ya da anne yerine koyduğu, bağlandığı kişiye endişeleri, sıkıntısını daha da arttırır. Annesinin kaçılacağından, kaza geçireceğinden, hatta hastalanacağından ya da öleceğinden korkan çocuk onu bir an olsun yalnız bırakmaz ve onun göz önünde ayrılmasına izin vermez. İşte ayrılma bunaltısı aslında tıpta da anksiyete, yani bunaltı kaygı bozuklukları diye ifade edilen bir grup hastalık içinde yer almaktadır değerli dinleyiciler. Son yıllarda anksiyete bozukluklarının oluşumunda biyolojik etkenlerin oynadığı rol daha çok önem kazanmıştır. İşte bu hastalıkların nedeni olarak da sadece psikolojik ve çevresel etkenler suçlanmamakla insanın biyolojik ruhsal yapısının da etkili olduğu düşünülmektedir. Özellikle kalıtımın etkisi üzerinde de durulmakta ve benzer hastalıkların aile bireyleri ve yakın akrabalarda sık görülmesi bu görüşü destekliyor. Neden ne olursa olsun okula devam eden bir çocukta okul korkusunun oluşmasını kolaylaştırıcı, tetiği çeken bazı olaylar vardır tabii ki. Örnek verecek olursak herhangi bir hastalık veya tatil nedeniyle okuldan uzak kalma, aile içinde sıkıntı ve gerginlik yaratacak olayların varlığı, yani aileden birinin ölümü ya da işte sosyoekonomik kriz yaşanması, okulda arkadaş ilişkilerinin bozulması, okul değişikliği, öğretmen değişikliği, yeni bir kardeş dünyaya gelmesi, okulda sıkıntı ve gerginlik yaratacak olayların varlığı, örneğin dayak, onur kırıcı sözlere veya davranışlara maruz kalma, çocuğun cinsel ya da fiziksel tacize uğraması ya da bir felaketle karşı karşıya kalması. İşte okul korkusu ani ya da sinsi başlangıçta olsun genellikle bir takım bedensel yıkımlarla seyreder. Okula gitmek istemeyen çocuk zorlamalar karşısında yoğun bunaltı içine girer, devamlı mızmızlanır, huysuzlaşır ve ağlar. Sabah kalktığınızda baş ağrısı, karın ağrısı ve mide bunaltısından söz etmeye başlar. Sık idrara çıkar veya kusar. İşte bu şikayetler okula gitmeyip evde kalınca azalır ve zaman içinde de ortadan kalkar. Bedensel yakınmalara hafta başı olan pazartesi günleri daha fazla rastlanırken tatili olan günlerde hemen hiç rastlanmaz değerli dinleyiciler. İşte bütün bu sıkıntılar okulun açık olduğu her gün tekrar tekrar yaşanır. Evde kalan çocuk ertesi gün okula gideceğini söylese de bunu pek başaramaz. Okula gitmek istemeyişini bir şekilde izah etmeye çalışır. Ya öğretmenden korktuğunu söyler ya da başarısız olma korkusundan bahseder. Evet, okul korkusuna erkek ve kız çocuklarda eşit oranda rastlanıyor. Okul çağındaki her yaş çocukta görülebilmesine karşın 5 ila 7, 12 ila 14 yaşları arasında daha sıktır. Okul korkusu birçok kez okuldan kaçma, yani biz bunu aslında okul kırma diyoruz. Karıştırılabilmektedir. Aslında bu iki durum tamamen birbirinden farklıdır. Hemen göze çarpan farklar şöyle ki, okul korkusunda çocuk ailenin bilgisi dahilinde ve evde kalmıştır. Okuldan kaçmadaysa biliyorsunuz ki ailenin çocuğun okuldan kaçtığından haberi yoktur. Nerede olduğu konusunda da bilgisi yoktur. Okul korkusunda çocukta ağır sosyopatik davranışlar yoktur. Okuldan kaçmadaysa para ve eşya çalma, başkasının mal ve canına zarar verme gibi ağır sosyopatik davranışlar bulunmaktadır. Okul korkusunda aile çocuğun okula devamını sağlama konusunda oldukça gayretliyken, okuldan kaçmadaysa ailenin bu gayret ve ilgisine pek rastlanmaz. Okul korkusunda okula gidememe ve evde kalma durumu bunaltı ve çökkünlük gibi duygusal bir sorunla birlikte görülebilmektedir. Evet, aşırı derecede başaramama endişesi yaşayan, sınavlardan korkan ve düşük not alacağım diye yoğun kaygı duyan çocuklarda da bazı dönemler okula gitmek istemeyebilir. Bu çocuklarda asıl sorun anneden ayrılamama ya da okulda yalnız kalamama değil, sınavda başarılı olamayacağı kaygısıdır. Başarısızlığa tahammülü olmayan çocuk düşük not almaktansa okula gitmemeyi tercih edebilir. Sınav kaygısı nedeniyle okula devam etmeyen çocukların bu endişelerinin giderilmesi tedavinin temel amacı olmalıdır. Gelecek dönemlerde zaten sınav kaygısından da sizlere bahsedeceğim. İşte her sabah kalktığında okula gitmemek için direnen, türlü nedenler ve bahanelerle ileri süren, üstüne gidildikçe sıkıntısı artan, bağıran, ağlayan bir çocukla baş edebilmenin ne kadar zor olduğunu tabii ki tahmin edebiliyorsunuz, öyle değil mi? Bu nedenle problemin sadece çocuğun değil, tüm ailenin problemi olduğu bilinciyle ailenin her ferdinin tedaviye bir şekilde katkısı gerekmektedir. Tedavide en can alıcı nokta aile, öğretmen ve hekim arasında sağlanabilecek işbirliği ve uyumdur. Birinci hedef en kısa sürede çocuğun okula geri dönmesini sağlamak. Evde geçen her gün okula dönüşü olumsuz etkiler çünkü. Özellikle anaokulu veya ilkokulda yeni başlayan çocuklarda böyle bir sorunla karşılaşıldığında evde kalsın, yatışsın ya da aman canım işte bu yıl daha küçük, önümüzdeki yıl gider gibi söz ve yaklaşımlar tedaviyi çıkmaza sokar. Sorunu süregelen hale getirir ve gelecek yıl aynı olaylar tekrar yaşanır diyorum ve burada noktamı koyuyorum. Modern Talking söylüyor, Brother Lee. Can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from me. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise, oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie, oh, she's only looking to me. Oh, let it, Louie, she's undercover. Brother Louie, Louie, Louie, oh, doing what he's doing. So leave it, Louie, cause I'm a lover. Cause this boy wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from me. You're no good, can't you see, brother Louis, Louis, Louis? I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louis, Louis, Louis. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Devam ediyoruz hayatın pustasına. Bu hafta okul fobisini işliyoruz. Çocuklarının okula gitmeme sorunu karşısında anne ve baba sabırlı, kararlı ve tutarlı davranışlar sergilemeli değerli dinleyiciler. Her türlü suçlama, korkutma, şiddet ve ceza uygulamaları zararlıdır ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bunun yerine uygun bir dille bu problemin kendisi gibi birçok çocukta görüldüğü ve zorlansa da okula mutlaka gitmesi gerektiği, zamanla korkusunun kalmayacağı anlatılmalıdır. Aynı zamanda öğretmen ve okul idarecileri bilgilendirilmelidir. Çünkü okula gitmekte zorlanan bir çocuğun öğretmeninden ilgi ve sevgi dolu yaklaşıma ihtiyacı vardır. Bunun yerine karşılaşacağı her türlü olumsuz tutum ve davranış yeni sorunların oluşmasına katkı sağlar. Çocuğun okula karşı olan bu direnci bazı anne ve baba, hatta öğretmenler tarafından da yanlış olarak, şımarıklık olarak veya işte ilgiyi üzerine çekme çabası ve sorumluluktan kaçma olarak nitelendirilebilir. Böyle düşünen kişiler olaya sert, kararlı ve tavizsiz yaklaşması gerektiği konusunda hemfikirdirler. Çocuğa tehdit ve dayağa kadar varan zorlamalar uygulanabilir. Bu tamamen çok yanlıştır. Çocuğun sinmesi ve okula devamı sanki sorunun çözüldüğü fikrini verebilir, ancak çocuğun yaşadıkları ve hissettiklerini anlatmaktan uzak bu yaklaşımın ileride öne alınmaz sorunlara neden olacağı hiçbir zaman unutulmamalıdır. Anne, baba ve öğretmenler şunu bilmelidir ki okul korkusu oluşumunda birçok faktörün rol oynadığı karmaşık bir belirti kümesi olan bir hastalık. Dolayısıyla çocuğa yaklaşırken yaşananların bir hastalık nedenine bağlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Anlayıştan uzak ve katı tutumlar zaten huzursuz, gergin ve suçluluk duygusu yaşayan çocuğu daha da sıkıntıya sokar. İşte bu noktada okulda görev yapan öğretmen ve idarecilere büyük görev düşmektedir. Yine programımızın başlangıcında da biraz onlarla ilgili bahsetmiştim. Tekrarlayalım. Tedavide öğretmenlerin psikoloğa ve tedavi ekibine yardımı şarttır. Aksine davranışlar, örneğin çocuğu zorla okulda tutma ve anneden ayırma çabaları sorunu içinden çıkılmaz bir hale sokar. Öğretmen ve idarecilerinden anlayış görmeyen ve okulda kalması için ağır baskı yapılan bir çocuk, hayatın çekilmez olduğunu düşünerek kendini pencereden atmaya kalkışmıştır. Kendisiyle konuşulduğunda kimsenin onu anlamadığını, duyduğu sıkıntının tahammül edilmez olduğunu, başka çaresi olmadığı için ölmek istediğini söylemiştir. İşte küçük bir çocuğu bu kadar mutsuz ve çaresiz yapan duruma karşı kayıtsız kalmak ve anlayış göstermemek düşünülemez. Evet, bazı süregen ve zor vakalarda tedavi uzun zaman alabilir. Bu dönemin sabırla geçirilmesi gerekir. Artık uğraşamıyorum bahanesiyle çocuğu okula göndermemek ve tedaviyi yarıda bırakmak sonradan oluşacak sorunları engellemez. Aksine çözümü daha da güçleştirir değerli dinleyiciler. Çocuğun okula başlaması ve devamı her şeyin düzeldiği ya da sorun kalmadığı anlamına da gelmiyor. Korkunun nedenlerinin derinlemesine incelenmesi ve ortaya çıkarılması gerekiyor. Yoksa okul korkusunun tekrarı ya da bir başka biçimde ortaya çıkışı kaçınılmaz. Ani başlayan küçük yaştaki vakalarda tedaviye yanıt daha çabuk alınırken, süregen ve yaşı büyük çocuklarda ise yanıt daha geç ve güç alınmaktadır. Tedavide bireysel psikoterapi yaklaşımları, aileye yönelik tedavi yaklaşımları ve ilaçlar belki de kullanılabilir. Şimdi birazdan okuldan kaçmadan bahsedeceğim ama şimdi sırada güzel bir parçamız var. Aşkın Nur Yengi söylüyor, Serserim Benim. Karanlığın içinde yandı gözü bebeklerin. İlk önce gözlerini gördüm. Ilık rüzgarlar misali sesindeydi tenime. Belki bin defa yanıp yanıp söndüm. Bir yan sen, bir yanda tövbeler, bir yanım karşı koyar, bir yanım ister. Serserim benim, deli dolu sevgilim. Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin. Gelme uzak dur. Korkuyorum çok. Çılgınlık bu, halim mi yok? Serserim benim, deli dolu sevgilim. Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin. Karanlığın içinde yandı gözü bebeklerin. İlk önce gözlerini gördüm. Ilık rüzgarlar misali sesindeydi tenime. Belki bin defa yanıp yanıp söndüm. Bir yan sen, bir yanda tövbeler, bir yanım karşı koyar, bir yanım ister. Serserim benim, deli dolu sevgilim. Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin. Devam edelim. Okul fobisinden bahsediyorum. Şimdi de okuldan kaçmayı anlatacağım sizlere. Herhangi geçerli bir neden olmaksızın ailenin haberi olmadan okula gitmeme diye tarif edilebilir okuldan kaçma. Geçici bir problem nedeniyle ara sıra okuldan kaçmalar olabileceği gibi haftalar ve aylar süren okuldan uzak kalmalar da olabilir. Erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla daha sık rastlanır okuldan kaçma. Okuldan kaçma tek başına ya da diğer çocukların katılımıyla grup halinde gerçekleşebilir. Okuluna gitmeyen çocuk zamanını başıboş dolaşarak atari salonu veya işte efendim internet kafelerde, kahvelerde giderek geçirir. Akşam olunca da okuldan geliyormuş gibi evine döner. Ailesine okuluna devam ediyormuş izlenimini vermeye çalışır. İşte bu çocukların çoğunda önemli ruhsal sorunlar mevcuttur değerli dinleyiciler. Bunlar yavaş ve güç öğrenme, davranış bozukluğu, öfke patlamaları, sosyopatik davranışlar ve suçluluk olarak sıralanabilir. Önemli bir kısmında aile içi sorun ve çatışmaların varlığı dikkat çekerken bu çocukların duygusal açıdan ihmali de söz konusudur. Çocuğa yaklaşımda okul korkusundaki genel ilkeler burada da geçerlidir tabii ki. Aile, okul ve psikolog sıkı bir işbirliğine girmelidir. Önemli fark ise davranış bozukluklarının varlığı ya da ileride oluşma riskinin yüksekliğidir. Tedavinin ana hedefi buna yöneliktir. Aslında okuldan kaçma davranış bozukluğu olarak da değerlendirilebilir. Bunu ileriki günlerde davranış bozuklukları bölümünde de sizlerle işleyeceğim. Efendim bir de okul fobisi kronikleşmemeli. Çok şiddetli şekilde çocuğun okula gitmek istememesi veya okulla ilgili son derece isteksiz ve ilgisiz görünmesiyle başlayan bir çocukluk hastalığıdır bu okul fobisi. Eğer çocuğun okula karşı isteksizliği ve korkusu aile ve öğretmen tarafından önemsenmezse okul fobisi kronikleşir ve yarıda kesilen bir okul hayatıyla sonuçlanabilir. Oldukça da tehlikelidir bu durum. Bugün okulların ilk günü olduğu için velileri uyarmak gerekiyor. Öğretmenlerin bu konuda daha bilinçli olması gerekiyor. Okul fobisi çok şiddetli şekilde çocuğun okula gitmek istememesi veya okulla ilgili son derece isteksiz ve ilgisiz görünmesiyle başlayan bir çocukluk hastalığıdır. Okul korkusu da diyebileceğimiz okul fobisi hem psikolojik yani işte algılama, sinirlilik, saldırganlık gibi normal olmayan davranışlarla hem de fiziksel yani baş ağrısı, işte mide bulantısı, iştahsızlık gibi bir takım sorunlarla kendini göstermektedir. Programımızın başında zaten belirtilerinden bahsettim size. Etkileyen faktörlerden bahsettim. O zaman ne yapacağız dedik? Tabii ki okul, aile ve öğretmen işbirliğiyle aynı zamanda psikolojik destekle birlikte çocuklarımızın okul fobisini yenebileceğiz. Evet, sırada şimdi de yine 90'lı yılların ve Ajda Pekkan'ın güzel bir parçası var. Sen Mutlu Ol Yeter. Nasıl bir kalp bıraktın, bilir misin ardında, bilir misin kırılan kalpler düzelmez asla. Dönüp de hiç baktın mı, merak edip arkana, eden budur güzelim kalır sanma yanına. Yalnız kalsam ne olur? geçmişteki günleri bir an olsun hatırla. Yırtmadıysan resmimi ona bakıp da ağla. Geçmişteki günleri bir an olsun hatırla. Yırtmadıysan resmimi ona bakıp da ağla. Mutlu günlerimizi sen vaat etmiştin bana. Eden bulur güzelim kalır sanma yanına. Eden bulur güzelim kalır sanma yanına. Yeni yayın dönemimizin ilk programını bu hafta bitirmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Thank you. our darkest hour, in my deepest despair, will you still care? Will you be there? In my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow, I'll never let you part. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.